पोषंपा भाई पोषंपा। एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। पिंजरे का जेलर खोता था, तोते ने जो मारी गुलाटी, पिंजरे में वो आग लगा दी। के जेलर बोला, अरे क्या बोला? के जेलर बोला, जा भाई जा। पोषंपा भाई पोषंपा, एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। टोटे की हो गई बाप भाई बाप, तार लगा दी सुरंग न खोदी। तोते ने चक्की कुछ ऐसी पीसी, के जेलर बोला, अरे बोलना क्या बोला? के जेलर बोला, जा भाई जा। पोषंपा भाई पोषंपा, एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। तोते की हो गई बाप भाई बाप। पोषंपा भाई पोषंपा, एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। तोते की हो गई वाह भाई वाह। पोषंपा भाई पोषंपा, एक पिंजरा था एक तोता था, पोषंपा भाई पोषंपा। तोते की हो गई वाह भाई वाह।